أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. صدق الله العظيم. ده آياتنا جوسما تلاوات قرلد سورة المائدة يوصل أول نمبر آيات تشروع يوصل سلرم من ودر أول لجي أول لمرني آياتو چدي دي رابط دماء قبل سرق فدي كدي چفا ما قبل كدا خبر ذكر سيو وچفا أحكامو كتساهل ندي پكار معنى دي انسان لاس ندي ورول الله چا على پاك تنگ أحكام نازل كري جاغسي عمل يكي الله شي حلال كري دي تي حرام يه لتحريم حق نلري يا الله حرام كري ثباني ورث جوري زانت سمية باكية داغ خبرت يا رسي ومخكينو نوچ ألتا دا ساهولة سخمان حكيرو شفا ديكي بسر سري توب نكي أحكام بدا خبل راي مطابق نگر زي چستاني خوش حرام أي چستا خوش حلال أي فدي اوس آيات كي چدا وسي فرمي يا أيها الذين آمنوا دلتا بعدا خبر ذكر كيري چي بلا ضرورت پشتني مكوي ضرورت کی نست ولاړی چې دا پلانې خبره څنګه کیږي اوس ورته چې در پیښه ده یا نو چې نه در پیښه څه کیږي پوښتنه کوي د دغسې بې ځایه پوښتنو ده د دغو څه منع کوي ښه چې هلته په احکامو کې تساهل مه کوه دلته د پوښتنو څخه منع کوي چې بې ځایه پوښتنې مه کوه معنا مې نروي غوره کړه اعتدال وکړه چې الله څه ویلي دي هغه کوه چې هغه امر یې کړی دی چې منع یې کړی ده هغه مه کوه چې در پیښه نه ده پوښتنه یې مه کوه خبره پسې لکه خپل کار کوه نو دا څه وخت ضایع کوي دلته جنګ جنګ کېږي هلته کېږي دا څه دي دا څه شي دي د دغه څه الله پاک منع کوي چې په جن کې دا خبره نشته که دې ضرورت یې در پیښه ده خو پوښتنه وکړه که دې ضرورت نه دي نو ته څه شي کوې چې در وروسته کېږي دغه خبره اوس بیاني خلاصه د اعتدال ده چې مخکې د تساهله منع چې تساهل به نه کوي احکامو ته به سمسم متوجه کېږي د هغې خبرې څه یو څوک بره راولاړېږي بره د ناکي ناکي شیانو پوښتنه کوي نو خو الله وایي تساهل مه کوئ ښه دی چې خبره معلومه وي نو دغه هم الله وایي مه کوه چې که در پیښه سو بیا پوښتنه وکړه دغسې څه معلومات کوي چې ښه دی چې خبره معلومه وي نو دغه خبره اوس دلته بیانېږي دلته الله پاک داسې فرمایي یا ایها الذین آمنوا تر دې دمخه له د دې شان نزول هم دی په کتابو کې راغلی دی په تفاسیرو کې درې قسمه واقعې پیښې سولې رابط چې اوس بیان سمانه د شان نزول یې دا و د یو سړي چې صحابي و د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده په نسب کې نورو خبره کول چې معنا دی د خپل پلار زوی نه دی معنا مور یې دغسې دی چا سره په غیر مشروعه طریقه نزدېکت کړی دی موږ تاسو په اصطلاح ارمونه یې ورته وایي دغسې به چا و چا څه خبره پسې ویله

درته ولاړ به وجود در نو خو سو تاسو ما وخت راځای کی کنه ورته وای برای د شرک پښتنې زموږه جواب نه راکاو و دا شیان سی نه دي که چاته واقعي ضرورت پیش سوی د پښتنې ده نو د پښتنې د پاره بیا ځای معلوم دی نو وخت دی وټاکی چې یاره زه به پلانې وخت د داملا وخت وټاکم چې څه وخت دی پارغه دی بره به ورسم خبره به ورسره وکم ځینې ځینې عوام د اشرف علي ثانوي رحمه الله خپل د علاقي هندوان لیکي چې لکه زموږ ځینې هندوان چې دا پلانې کار کوي یا ځینې خلک په دا رقم خپل تقوا ښکاره کوي دی به پر دوکان ناست خپل دوکان به کوي ته به تیریږې په لار کې دا زه د ځان واقعه درته وایم دوی درباندې را وغورځېږي د دوکان نه روغبړم در سره وکړي احترام وکړي ښه سو چې خدای راوسي زما یو پوښتنه په ذهن کې وسړې نو ځینې کوي بې اوس دی په دې رقم ځان خپل دیندار هم ښکاره کوي چې دی نو په دې رقم ستا قدر کوي چې ما بل زه به نو بره پوښتنه در څه وکړم نو یې درولی یا دلته اوس نو ما برای ورته خوشکه وکړه ما وردلته دونه بد سړی ظالم زما څونه تلوار دی او ته دونه په باطن کې هوښیار دونه ځیرک دوکان نه قضا کوي چې زما ماجد ته راسې زما څه پوښتنه وکړي زما څه اول وخت واخلې چې ته څه وخت مولي صاحب فارغه زه پوښتنه لرم زه به هم پوښتنه ووایه بیا سبا نه بل سبا راسه زه به حکم درکړم نو که ته رښتیا یې لکه ډاکتر څه چې نوبت درې ورځې مخکې واخلې دا بل ورځ په خپل وخت باندې ورځې پیسکي ما دې جمع کړي وخت کې ته خپل دوکان نه قضا کوي ستا دوکان تر جن مهم دی او پر ما جد دونه خرو د به اکل شکر ادیش په دغه بنو برام ولي صاحب زونه خوشاله شي چې هغه د جن پښتنه وکړه زما څخه بابا پر ما احسان ویل اچي د جن پښتنه چې زما څخه وکړم دا برات ما تاز ما عزت وکي کله ما ته کار را پیدا کی خو ما ته د کار را پیدا کی چې واس کتابونه پر لاړ را پیدا کی نو دا خو غلط غلط شي یعنی چې کله ضرورت دی سم دم وخت ورلره ورک ورس د املا وخت معلوم کچ څه وخت ته فارغه خپل پښتنه ولې کې ورته کشیر ورته از درې ورځې بعد راځم جواب راک او دونه قدر به باکم کی پښتنه به لیکلې مې در تراوړې چې حکم ولې کې کال بعد نه دی معلوم سوی نه دی راغلی نو خو زه ستړی کړم فرمایش په رونی کړل دی بار او څو ورک سولاړې نو خو ضرورت نه درلودي دا ګرد دغه ته متوجی دی الله عز وجل دغه وجدا پښتنه مکوي لا تسالوا عن اشياء دا كافرانو ته دا حکم ندی نازل کړی مؤمنانو ته نازل کړی دا یا ایها الذين امنوا دي پسر کې اي مؤمنانو لا تسالوا عن اشياء تاسو سوال مکوي دا اس شيانو څخه قدر تشکاره سي بجګنی او که د سوال په دسي وخت کې وکي چې قران نازل دي خو بره بالکل شکاره کیږي بره بدی دماغ بچ کړي دا چیرې سي وي عف الله عنها دا غسه الا عف کړی دا او الله پاک غفور دي چې عف کوي حلیم کړي دا اینده دا فارغه لکه پښتني کوي سزا نه درکول کړي ته بدانه وای چې دا شکار دي دا روا دي الله غز ما د حلم دی وجه څخه دي فشالا فرمایي وي قد سالها قد په تحقیق سره سأل غشتنه او پښتنه کړي دا هاده دغه شیانو قوم یو قوم من قبلكم مخک در تاسو شکر سوی دی پتیر او متوکه ثم اصبحوا بها كافرين ثم بیا اصبحوا دی وګر زیدل بها په هغه سره کافرین کافران وګر زیدل په د مقاتل څخه دا په روح المعانی کې نقل سوی دی هغه په بنی اسرائیل کې چې وڅ قوم دار کوم بیا ځای خبرې په پښتنه د دې صورت بنو دا شیر وادي کنه را وادي ان بیت بي ویل الله ورته نار وادي برخنو مکو یا موږ مش خو چاره نه ځین کیږي بره به کاوه دغه خبره یادې چې سم اصبحوا بها کافرین شنو خو پلا دې پښتنه کول زه دغه نو سوې پی می چات کوم چې دا بره چې معلومه سي و هم خود وروسته لا به نو حرام کړی نو چې نه حرام کړی خو شان رواج مو ا چې رواج د پښتنه کول یا چې راسه پښتنه کول هغه حرام دي چې حرام دي بره به منل نه یا نو دغه څه خو مش چاره نه لرو هغه الا فاکر تر راپورته کړی چې قومونه دغه صفاتان ولې چې هغه فساد وشي نو قرار ال تکشنه پریږده چې علاقه محکم نازلې به ځای پښتنه مکو قد په تحقیق سره سأله غشتنه کړی او پښتنه کړی و هدا دغه شیان دا بیا ځای بیا ځای قوم یو قوم من قبلکم چې هغه درته سي مخ کې تیر سي وو بیا څه چل وکړي چې احکام الله ورته ښکاره کړ چې دا حرام دي ثم بیا اصبحوا دي وګرځېدل بیا په هغه سره کافرین کافران وګرځېدل برای هغه نه کاوه ځنې منکر سو بیا ځای بیا ځای سرغړونه بارا کولینو یا د مثال په تور برای لکه په تفسیر شریف کې راوړل دي چې دوی غوې نه مننه دغه په بنی اسرائیل کې چې سړی مرس قاتل معلوم نو خدای له موسی علیه السلام ته برل د قاتل مشتره وشه بس بس د دې راکته را معلوم شه په بچ نه دی معلوم پرې د شخ کسات څخه خامه خو ته چې د معلومه چې علاوه تعالی د معلومه ولې هغه غواده د هغه د کار دي څنګه خړی وکړي یا دا نو سره کم ده یا دا د څو عمر ده یا چې یو کړي ده کنه ده کړي نو خو به نه عمل کې نو خو چې ارغ واجه را کړي کار پکې دي مګر پر ځان خپل سختي کوله کوله کوله هغه دي چې هغه جاړه غوا چې دغه په باره کې مله پکې او مکه دوی افعال وو په دې ځای ما چې وکړي نږدې خو نه و چې دا کار دې کړي ورته اماده نه و نو د دغه څخه الله تعالی دلته منع وکړ خو

الله خودی امنی خوشیرکی ارث داره و دبتن ولاغ لوی خدای پداق خوشال کیج اغدا احکام نازل کرده الله پداق قرآن کی وسواه چی داق خو مکش در واقعی مادان میگن نازل کرده زان از یوم ری سر جوری نه دکار مکی پدیسری مشرک کیج دش فرمای ما جعلنی دیگر زوی الله علی پاک من بحیره کن هیچ بحیره ولکه گرزوالی ده پا شریعت که ده بحیره مانا چه سره یا غوشه شده ده بد تا پارا نظر که بده بد سو کار نلری یا چه سلور پر لپسی وزیری پنزم وار چه دی نر وزیری بارانو بیادا ده بد تا پارا نظر کیش پا جه نزخ و شاله کیجم نماده ویلی ما جعلنیه ده گرزوالی الله علا پاک من بحیره کن بحیره بحیره غوشه است ولا سائبه کن نه سائبه سایبا بیا چی شوی چی مال کدول زده سپارا پا خیر راغلما یا مدلی دا پلانه مریض خدای را جور که بس نده دا پلانی بت پرنامه بانی نظر ده اللہ وی ما سایبام نده ولی دا بت پرنامه بانی نظر ما نده مشروع کاری ولا وسیله که نه الا وسیله گرزه ولی ده وسیله ده غمانا چی پر لپسی دوی جونگانی وزی ریف ما بینس که نرو جونگی نسی ورگرد برا پا نده دا پلانی بت پاره کیش ولا حامن نه حام گرزه ولی ده حام ده غدی چه اغمول نر وش دی چه دی لس وش برال بی که برا پا نده بی ازاد ون ولكن الذين كفروا شروع چه الله وی ما نجی گرزه ولی نو سنگ دی ولكن دون خبره ده الذين آغا کسان کفروا چه دی کافران سیوی دی یفترون دی ابتراء کی درواغ ترل کی یفترون افترا داغ دچ پچاپ سے دزان خبره و تڑے یفترون دی تڑل کی علی اللہ پر الا الکذب د درواغ پر الا درواغ تڑی جی برا وای خدای په دغه خوشاله کیش الا و یزد بت پر نامه تنصرون ما ته گزه په خوشاله کیش خوشاله د کی مخواد و اکثرهم لا يعقلون و اکثرهم اکثر دغه خلقو چی جی لا يعقلون عقل نه لري دماغ کار نه کی دا اکثر وای و ذکر کی دغه کسانو کې چې د زینو زینو خلکو د مخ کار وکي چې رسول الله اسلام ورته بابا دا باطل کار دی ډبرم تا تر اشلې ده بد کی جوړ کړی دی او شوم په خپل تاوان کې د پر نامه نظر کې سم د مشتي خو کار ځنی اخله الله لکه غوشي او خرزی مړ شي دی د وشي او خره او موږ خپل وشتي ډبره د غره ډبره د وساده دونه بزر کړه د پر نامه وشان نظر کې نو بارې به دماغ کار وکي چې دا خدای نبی شرعت وای نو په دغه الله اکثر ذکر کړګر دی نه کړ ذکر چې ګرد بیا اکلان یا اکثرهم اکثر دادی چی دی لا یعقلون دی عقل نلری پسی علا پاک دا خبر کی چی دی تا چی بکم دعوت ورک ورسو دا نبی دا لاری سخ حق دعوت دا دی اغا دلیل چی دی اغا دلیل ام غلطی علا مؤمنان پیوی چی دغس دا علم مقبول ندی و اذا اغا وقت قیل چی وبو ورسو لهم دی لره تعالو تس راسی گرد راسی الا ما و اغا خبری تا انزل چی نازل کرده الله علا پاک و دا غره کم تیس راسی الا رسولی و رسول تا خو راسی دا علاوه خبری تا چه قرآن دی غواج و نسی راسی و رسول علیه السلام تا چه آغا کم حدیث بیانی و آغا تا غواج و نسی دل تا راسی قالو دی بول حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا حسبو کپی دی نامجلره کفایت که اون که دی مجلره ما آغا تا وجدنا چه مش پیدا کری جی علیه پر آغا آباءنا پلرو نزمر مش چې خپل پلارونه کوم څه کوله بس هغه کو ولکه مترغه یا دوری کې سما قرآن شریف ته ضرورت ما به قرآن ته ضرورت هغه وخت درلودای چې ما بابا ما ته شي نه پریش ما به رسول ته هغه وخت ضرورت درلودای چې بابا خو مش پلارونه که دغه حام صایبه او دا ګرده کړی ته ما ته وراسه دلته چې قرآن څه وایي رسول څه وایي زما د پاره هغه د بابا خبرې بس قالو دی ویل حسب کافی جنا و مشتمع آغا خبری وجد نا چه مش پیدا کری جا علیه پر آغا سوک مو پیدا کری جا ابا آنا پلارون پیدا کول دا پلارون دا مانا چه مخ پر پلار پر جد دلی دی پر آغا خبر بانج بس آغا می بس جنو اللہ عز و جل دی دلیل سنگر دی اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئن ولا یهتدون تا پا آغا بابا دلیل وای چه آغا خبال مشرکو وس چستا بابا موحید وای بارا بجویل وای چه دلیل پا وای د نبی علیه الصلاه و السلام په پلرګنی کې چې د ابراهیم علیه السلام راغلی چې دلیل په وای چې بابا ابراهیم علیه السلام دا رقم خود زدا کار کو نو موحد سړی چې په خپل پلار دلیل وای خو سی خبر د خو بابا پر توحید مرسوی دي ساره پر ور کړی دي پر هغه باندې ژوند بازل دي الله وای دی په کوم پلار دلیل وای چې هغه په خپل زمري هدایت نه دي هغه په خپل آسمانی رونه په دماغ کې نه درغلی آسمانی رونه باندې د قران علوم په دماغ کې نه درغلی د رسول خبرې په دماغ کې نه درغلی په هغه پلارم دلیل وای کیږي دا ځای ته به مفهم چې معنا مال هغه وای بیان چې بار د غزمر احناف ته وای چې هغه ته وای دل تراسه رړی والا زی رړی چلی دی ورته وای چې یا تلاسونه دلته نس نبی علی السلام دا چې هغه بابا از ما پلار دلته نیوله اخذ مشرکان خبر کی حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا دا دلیل دی غلطی چې پر موږ تطبیقی خو دلته خو الله سوای چې او لو کان اباءهم لا يعلمون شيئا نو دلته لري چې نوزده نو کې نوزده المنزی ولیکا او چې لاسی دلته نیوی خو هغه داس د کړې و نه خو چې د کړې و دی زما د پاره هغه خبره ټیک ده بس خلاص زه د کتابونه مې چې بیا ما اوس مدرسې ته اچې رړي دلته زه بنده کړم یا ته ما د ډریوري سره تاکې مدرسې ته مې اچې چې راسه معلومې که ته راته وایه نو تر تا زما پلار شو هغه د مخه راته ښوولي بس هغه فکه ورکوم هغه دلیل و دا نه سره مقایسه کېږي چې باره دی دا عین پر هغه باندې ورقیاس کړي ولي مشرکانو خپل په مشرک پلار دلیل وایه دا بل سړی چې مؤمن دی تازه د مسجد ته راوتي د دې پلار هم مشرک و خدای چې پر اغور قیاسی خو زموږ پلرونه دي مشرکان بولي خبيسان نو چې دا مشرک بولي د مشرک خبر ته څه خبر نيسي چې ما مشرک بولي پر لمانځه ولاړی مشرک مې بولي دا خو غلطه ده نو زما خبر ته کوم توجه است الله وايي د مشرکان دغه حال دي کته دی او قران او رسول سره دعوته یې راغواړي دی ته یل څه وي حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا حسبنا کافي دی موږ را ما اغه خبر وجدنا چې موږ پیدا کړی و علي پر اغه اباءنا پلرونه زموږ الله نو د دې د دلیل لره د ولده فارسم اولو کان اباؤهم ايا ولو كان كسهمي اباؤهم فلورون لدي لا يعلمون علما ندر لدي شيء برهيج ولا يهتدون اغنى هدايته وحق لارثه ندغس بلار خبر اما نلكيج نخذ جنس خفل ما الملك يعني اغا بلار تاغ بر هدايات باني اغا بلار تاغ علم لري داغ خبر دا زيد فار دليل دك ند داخو على دغس كسم داسو نت دليل فوي دا دليل خره بر غلط نو تر دغه ځای پورې بیا دا خبره وشوله چې معنی هغه ګناهونه چې مخکې ځینې تیر سوي وو هغه وه چې د ګناه تر سرحده و ځینې دغسې ګناهونه دي چې هغه در شرک تر سرحده وي سړی د جنه باسې په کافر کېږي لکه دغه نظر د غیر الله دپاره چې دي چې دا نظرونه دا څلور قسمه نظر یاد سه اوس نو دا څلور خندمونه ده نو هر نظر که د الله پر نامه نه و هغه بره سبب د شرک ګرځول کېږي نظر عبادت دی خاص به د الله څه کول کېږي لکه دعا چې عبادت دی خاص به د الله څه کول کېږي لکه لمونځ چې عبادت دی خاص الله د پاره کې که اوس په دا مؤمنانو کې څوک را ولاړ سي و قبر ته مخامخ په منځه ولاړ داسې یې کار دی خو غلط کار دی یو دای چې معنا وایي لمونځ خو زه خدای ته کوم قبر یې مخ دی د ناپامۍ څخه خو ګناه د مشرک نه دی کې عبادت سجده و ده ته کوم سم د مشرک دی بار دا رقم شو ښه نو چې دا شیان دا رقم دی د ګناوي سرحدونه سرحدونه لري دغه ځینې شیان چې دی بیا لکه دغه نظر لغیر الله نظر م عبادت سړی په مشرکی لکه دوغ چې کوله واخر دعوانا الحمدلله